Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. Bir programda daha birlikteyiz ve bu programımızda 60'lardan 80'lere müzikal bir gezinti yapacağız. İlk plakımız New Vaudeville Band'e ait Winchester Cathedral. New Vaudeville Band'in ardından Cliff Richard'ı dinliyoruz, Devil Woman. She's just a devil woman with Paul McCartney'in birçok şarkısını dinlemiş olabilirsiniz ama The Wings grubu ile birlikte yapmış olduğu Bebop adlı şarkıyı belki dinlememişsinizdir. Yurdumuzda da çok beğenilerek dinlenen bir sanatçı ve bir şarkı var sırada. Iron Share, Goodbye Mama. I've been wondering how to break this news. If I stay at home, I stand to lose. 'Cause now it's time for me to spread my wings. Just to see what life brings. Goodbye, Mama. Goodbye, Mama. Now the time has come to part. Goodbye, Mama. Goodbye, Mama. I don't want to break your of friends. now I know that there's so much to do, and that is why I'm leaving you. Irene Sher'in ardından Sonny and Cher, Little Man. Little man, when you stand by my side, then I know I don't have to hide from anyone. And I pray that we'll stay just that way till the day comes along when we catch the sun. Little man. We'll Black Kulübü'nde Middle of the Road'u dinliyoruz. Tiddle Dee Tiddle Dum. Do you recall some years ago up in the mountains that were white with snow? Inside a cabin, MacDougall, he was planning there's gonna be a showdown with somebody he knows. Well, he's been there a year or so. Something will happen very soon, I know. I hear him playing his bagpipes every morning. I think that it's a warning. He's gathering the crowd. Soon you'll hear the sound of people shouting. You will see the claymores in the hands. If you knew the reason for the fighting, you would never understand. Oh, Tweedledee, oh, Tweedledum, the tune MacDougall always used to hum. While he was fighting his rival Clan MacGregor, his honor he would never, the tyrant of his clan. Bum, bum, bum, bum, bum. Sıkça dinlediğim şarkılardan bir tanesini dinliyoruz şimdi de. Pop Top seslendiriyor Mommy Blue. Shed upon the hill, oh, seems lifeless but it's time. standing still. Oh, and memories of my childhood fill my mind. Oh, mammy, mammy, mammy. I've been through all the walks of life. Oh, seen tired days and lonely nights. Oh, and now without you by my side, oh, I'm lost. How will I survive? Ardından Steve Miller Band'i dinliyoruz. Abracadabra. Abracadabra. Oldum olası sevdiğim gruplardan bir tanesini size dinletmek istiyorum şimdi de. Sweet People Mind Dreams. Sırayı Suzy Quatro alıyor. If You Can Give Me Love. You Kısaca UFO ve şarkıları Belladonna. To hate so much. Kırık Plak Kulübü'nde şimdi de ABBA şarkılarından oluşan bir medley dinleyelim. Been a patient man. and McNeil. Hello, A. Christie'yi dinliyoruz. Yellow River. Yellow River, Kırık Plak Kulübü'nde son plağımız Ultimate'in Ultimate adlı maxi single'ının B yüzünün 3. şarkısı Take Me to Chinatown. Bir Kırık Plak Kulübü'nde daha bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Belki haftaya 70'li yıllara ait disco şarkıları dinleyebiliriz. Söz vermiyorum ama belki diyorum. Thank you. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.